ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนธรรมะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัมภาษณ์โดยตันหยง สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาอยู่ที่ธรรมะวิภาวันเป็นที่พักสงฆ์ที่คุณหมอปิโยรสได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาทำกิจธุระในกรุงเทพเช่นอาพาธและมารับการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งนิมนต์ครูอาจารย์สายวัดป่ามาแสดงธรรมเดือนละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อโปรดญาติธรรมทางฝั่งปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการและวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอหลังจากเสร็จพิธีร่วมถวายผ้าป่าสร้างอาคารสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากอาคารสงฆ์แห่งนี้ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากทางมูลนิธิดวงแก้วจึงรับเป็นเจ้าภาพห้องพิเศษ3ห้องจำนวนเงินทั้งสิ้น 750,000 บาทและตั้งทุนสงฆ์อาพาธ 250,000 บาทโดยมีพระอาจารย์อินถวายสันตัสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีเป็นองค์ประธานในครั้งนี้คุณหมอปิโยรสประธานมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์หรือตำแหน่งงานทางราชการก็คือนาวาเอกนายแพทย์ดร.ปิโยรสปรียานนท์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและแพทย์ประจำพระองค์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทราบมาว่าพื้นฐานในทางธรรมทุกวันนี้ของคุณหมอได้มาจากคุณแม่หรือคุณแม่เป็นผู้ที่ปูพื้นฐานทางธรรมให้ ผมเป็นลูกคนเล็กจะอยู่กับแม่ตลอดก็เลยผูกพันกับแม่มากครับ คุณแม่ของคุณหมอมีส่วนยังไงกับวิถีความคิดและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้คะ เพราะคุณแม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากผมมีพี่น้อง3คนท่านพาคุณพ่อและลูกๆทุกคนเข้าวัดหมดตั้งแต่เล็กๆปกติคุณแม่จะสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมทุกวันคุณแม่ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะและนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแต่ผมคิดว่าพอจะเข้าใจธรรมะบ้างก็ในช่วงที่ได้บวชเรียนตอนอายุ2ขวบครึ่งถึง3ขวบครึ่งครอบครัวเราย้ายตามคุณพ่อที่ไปราชการณค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีทุกๆเย็นคุณแม่จะพาผมไปฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิกับพระอาจารย์วิริยังที่วัดโบสถ์ปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดธรรมมงคลในกรุงเทพพออายุ3ขวบครึ่งคุณพ่อก็ย้ายกลับมาทำงานที่กรุงเทพในช่วงอายุประมาณ5ขวบทุกเย็นวันเสาร์คุณแม่ได้พาไปเรียนธรรมะกับท่านเจ้าคุณโชดกที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ท่านจะสอนในเรื่องการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิแบบสติปัฏฐาน4และในบ่ายวันอาทิตย์คุณแม่จะพาไปวัดราชประดิษฐ์เพื่อไปฟังธรรมที่ธรรมสภาคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆผมนั่งสมาธิได้นานๆครั้งละเป็นชั่วโมงนอกจากนี้คุณตาและคุณแม่เป็นคนที่ชอบจดชอบจำท่านมักจะเล่าเรื่องบุคคลสำคัญต่างๆให้ฟังเสมอเวลาไปไหนกับคุณตาท่านจะสอนให้เราเขียนบันทึกการเดินทางอย่างละเอียดและสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเรามาเมื่อโตขึ้นประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้ผมมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจที่ต้องการค้นหาคำตอบตั้งแต่วัยเด็กว่าคนเราเกิดมาทำไมก็ในเมื่อเรามีทุกอย่างที่คนอื่นอยากจะมีแล้วตั้งแต่เด็กแล้วเราจะเกิดมาเพื่อทำอะไรอีกช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งแรก ที่คุณแม่พาไปเรียนธรรมะที่วัดตั้งแต่เด็กเป็นเพราะว่าท่านสนใจของท่านแล้วก็เลยพาลูกไปเรียนพร้อมกับท่านแบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับนอกจากความสนใจทางธรรมะที่มีโดยส่วนตัวของท่านแล้วคุณแม่มีโรคประจำตัวคือหอบหืดการไปเรียนภาวนาจะทำให้ท่านหายใจได้ดีขึ้นด้วยสมัยเด็กในช่วงปิดเทอมผมก็เลยได้ไปเรียนการฝึกสมาธิกับหลวงพ่อสำราญที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยเพราะคุณแม่ไปรักษาตัวกับหลวงพ่อที่วัดสุขสำราญ ค่ะขออนุโมทนากับการได้เรียนรู้ธรรมะในวัยยาวของคุณหมอด้วยนะคะคราวนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการออกค่ายแพทย์อาสาเพราะได้ทราบมาว่าคุณหมอและทีมงานได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาผ่าตัดผู้พิการและด้อยโอกาสในชนบทอยู่บ่อยๆเป็นเวลา20ปีที่ผ่านมาตรงนี้มีที่มายังไงคะ ตอนเป็นนิสิตแพทย์ปี2ปี3มีโอกาสได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับอาจารย์หมอศัลยเวชเลขกุลทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจว่าอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคมซึ่งสมัยนั้นอาจารย์ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิหูตาคอจมูกชนบทรวมทั้งบรรยากาศในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นสังคมที่น่านับถือและน่าเข้าไปร่วมด้วยพวกเราจะอยู่กันแบบพี่น้องและแต่ละคนมีน้ำใจแสดงออกมาอย่างจริงใจซึ่งบรรยากาศแบบนี้หาพบเจอได้ยากในสังคมปัจจุบันก็เลยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่นั้นว่าจะทำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาแบบอาจารย์ศัลยเวชบ้างเมื่อเรียนจบแพทย์แล้วและเป็นที่มาว่าจะเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งต่อไปในอนาคตพอได้เห็นคนพิการจำนวนมากที่น่าช่วยเหลือได้อ นุโมทนาด้วยค่ะแล้วที่ว่าได้กำหนดเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนลักษณะนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเลยหรือคะ ครับความคิดนี้ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่เซนคาเบียนสมัยนั้นคุณพ่อส่งไปโรงเรียนตั้งแต่ 5-6 นาฬิกาเนื่องจากท่านเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารเรือต้องไปตรวจคนไข้แต่เช้าพอไปถึงโรงเรียนไม่มีอะไรทำก็เลยไปอยู่กับบาร์เตอร์มาตินปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BAC ตอนเย็นกว่าท่านจะมารับก็เกือบ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มนิสัยทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและการชอบค้นคว้าหาความรู้ต่างๆก็เลยได้รับการปลูกฝังมาจากบาร์เตอร์มาตินเพราะท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และขยันทำงานมากที่สุดคนหนึ่งนอกจากนี้บาร์เตอร์อีกท่านคือบาร์เตอร์วินเซนต์ยังสอนทักษะในการคิดเลขเร็วสอนภาษาต่างประเทศเช่นสเปนและฝรั่งเศสสอนเล่นเปียโนสอนเล่นเทนนิสให้อีกด้วยเนื่องจากผมได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับพวกบาร์เตอร์ท่านก็เลยสนับสนุนให้ทำกิจกรรมชมรมต่างๆซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดหักเหครั้งที่2ของชีวิตทำให้ได้ริเริ่มจัดตั้งชมรมต่างๆตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.6 หรือป.7 ช่วยขยายความเกี่ยวกับจุดหักเหครั้งที่2ของชีวิตหน่อยค่ะ คือช่วงที่อยู่ระหว่างป.7บาร์เตอร์ได้มอบหมายงานชิ้นหนึ่งให้ทำคือช่วยดูแลห้องสมุดที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งห้องสมุดนี้มีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งหมดรวมกันจำนวน 2,680 เล่มเนื่องจากเป็นคนไปโรงเรียนเช้ามากเพราะคุณพ่อต้องรีบไปทำงานและกว่าจะมารับก็เย็นมากทำให้อ่านหนังสือในห้องสมุดจบภายในเวลา1ปีครึ่งจากการที่ได้อ่านหนังสือซึ่งมีหลากหลายความคิดและทัศนคติทำให้การมองโลกต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้คงเป็นเพราะการอบรมสั่งสอนของบาร์เตอร์ทั้งหลายด้วยเพราะเป็นผู้ชี้แนะนำทางให้ ที่ว่าหนังสือเหล่านี้ทำให้ความคิดเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงคะ ตัวอย่างเช่นจากการอ่านหนังสือทำให้เราได้เรียนรู้ว่าในต่างประเทศหลายที่ได้ใช้การทำรายงานแทนการสอบมิดเทอมผมจึงไปบอกบาร์เดอร์ว่าขอไม่สอบกลางภาคได้ไหมแต่จะทำเป็นรายงานส่งแทนซึ่งก็ทำให้ได้ความรู้มากขึ้นกว่าเดิมการอ่านหนังสือในครั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะหนังสือเรียนนะครับนวนิยายประวัติศาสตร์สำคัญต่างๆผมก็อ่านหมดครับมีแบบอย่างบุคคลสำคัญมากมายที่น่าสนใจมากๆที่ชอบมากเช่นหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกหนังสือปรัชญาศาสนาประวัติศาสตร์เป็นต้น จากการอ่านหนังสือหลากหลายแนวคิดตรงนี้ก็เลยทำให้คุณหมอเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำกิจกรรมต่างๆจนถึงทุกวันนี้แบบนั้นหรือเปล่าคะ เป็นส่วนหนึ่งครับนอกจากนั้นก็มีบาร์เดอร์อีกท่านมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในประเทศสหรัฐอเมริกามาสอนที่เซนคาเบียชั่วคราวซึ่งบาร์เดอร์ท่านนี้ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบผมก็เลยได้เรียนรู้การทำงานของท่านประมาณ8เดือนซึ่งการช่วยงานในส่วนนี้ทำให้ได้เรียนรู้คำสอนจากหลากหลายศาสนาและทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้คำว่า Eagle Flies High จากท่านด้วยครับ Eagle Flies High คืออะไรคะ เป็นการสอนสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำว่าจะต้องมีการเตรียมตัวและปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเช่นต้องมีทัศนวิสัยที่กว้างไกลกว่าคนอื่น ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมดั่งนกอินทรีมีสายตายาวไกลบินได้สูงและแข็งแรงกว่านกชนิดอื่นๆไม่ต่อสู้กับนกที่ไม่คู่ควรเป็นต้นบาร์เดอร์ได้สอนให้ทำการวางแผนชีวิตล่วงหน้า10ปีหรือ10 year planning ในการวางแผนอนาคตให้กับตนเองเช่นถ้าต้องการอยากเป็นแพทย์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องเรียนวิชาอะไรให้ดีและการเป็นหมอที่ดีควรต้องมีพื้นฐานอย่างไรเช่นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจของคนไข้ต้องทำงานอะไรเกี่ยวกับสังคมเพิ่มเติมและอื่นๆแล้วก็ได้เรียน psychoanalysis หรือจิตวิทยาวิเคราะห์สำหรับตัวเองและคนอื่นๆด้วยครับเพื่อจะได้ปรับตัวให้ได้ในสังคมที่อยู่รู้จักตนและรู้จักผู้อื่น ค่ะแล้วหลังจากเรียนจบคุณหมอได้ไปต่อการแพทย์เฉพาะทางด้านอะไรคะ จบศัลยกรรมทั่วไปในประเทศแล้วไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาครับเพราะเห็นว่าเป็นสาขาที่สามารถทำประโยชน์ให้กับคนไข้ได้เยอะในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีคนไข้จำนวนมากที่เราสามารถจะช่วยเขาได้และเมื่อไปเรียนที่ต่างประเทศอาจารย์ที่สอนก็พาไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศเนปาลและแอฟริกาอีกด้วยจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการออกหน่วยในต่างประเทศครับ แล้วหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้เริ่มปฏิบัติงานกันในปีไหนคะ ในปี2531ผมกลับมาจากต่างประเทศช่วงนั้นผมทำงานในโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้ามีการใช้เลเซอร์มากที่สุดในการผ่าตัดคนไข้ในเมืองไทยแม้เพิ่งจะจบมาใหม่แต่เป็นศัลยแพทย์ที่บ้างานวิ่งผ่าตัดตามโรงพยาบาลเอกชนจนบางวันทำงานผ่าตัดเกือบสว่างแทบไม่ได้กลับบ้านมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรได้ผนวกกับปณิธานที่ได้เคยตั้งไว้ในสมัยเรียนแพทย์ทำให้มีโอกาสออกหน่วยแพทย์อาสาอีกครั้งเมื่ออาจารย์ศัลยเวชได้ชวนออกหน่วยด้วยเมื่อกลางปี2531ณโรงพยาบาลฝางจังหวัดเชียงใหม ่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าวนี้รักษาผ่าตัดโรคอะไรบ้างคะ ผ่าตัดทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ในชนบทเช่นผู้ป่วยพิการปากแหว่งเพดานโหว่ก้อนเนื้องอกต่างๆแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมือเท้าผิดปกติต่างๆเป็นต้น แล้วคุณหมอออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาครั้งหนึ่งมีทีมงานกี่คนคะแล้วไปกี่วันแล้วถ้าจะไปขอรับการรักษาฟรีสำหรับคนด้อยโอกาสต้องทำยังไงบ้าง ทีมงานปกติประมาณ 15-20 คนปัจจุบันนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เดือนละ 1-2 ครั้งครั้งละ3วันสมัยแรกๆออกกันครั้งละ 5-7 วันครั้งหนึ่งก็ผ่าตัดได้ประมาณ 30-60 คนเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยบางครั้งยังมีค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยอีกสมัยก่อนพวกที่ไปก็ลงขันกันเองทำกันเองสนุกมากสำหรับข้อมูลรายละเอียดในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชนบทสามารถดูได้ใน www.dwangkao.org หรือสอบถามได้ทางมูลนิธิดวงแก้วครับ การช่วยรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ด้อยโอกาสได้รับอะไรกลับมาบ้างคะ การออกไปต่างจังหวัดในระยะแรกทำให้ผมได้มีโอกาสไปนอนบ้านคนไข้ที่ได้ไปผ่าตัดให้พวกเขาได้เอาของที่ดีที่สุดในบ้านมาให้เราไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งใหม่เวลาทานอาหารทุกคนก็มานั่งล้อมวงห่วงว่าหมอจะทานได้ไหมและรอให้เราทานเสร็จก่อนแล้วพวกเขาค่อยเอาที่เหลือไปทานแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้าวขุดบ่อปลาสร้างเล้าไก่กับพวกชาวบ้านมีโอกาสได้เห็นและสัมผัสชีวิตจริงก็ตอนนี้เองแม้ได้เดินทางไปศึกษามาหลายแห่งทั้งญี่ปุ่นอเมริกายุโรปและอังกฤษปกติตั้งแต่เล็กทานอาหารกับเพื่อนในร้านครั้งหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 บาทพอเห็นครอบครัวที่ผมได้ไปอยู่ด้วยตอนออกหน่วยแพทย์ปกติครอบครัวในหนึ่งใช้เงินทั้งเดือนเพียง 2-3,000 บาทเขาก็สามารถอยู่ได้สบายๆตรงจุดนี้ได้ทำให้ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นและเก็บเงินไว้เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรัสไว้ว่าการช่วยเหลือเขาแต่เพียงร่างกายโดยที่ท้องเขายังหิวและใจเขายังไม่สงบคงจะมีประโยชน์ไม่มากนักการช่วยเหลือที่ดีต้องคำนึงถึงการกินอยู่และจิตใจของเขาด้วยและนี่จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์หลักมูลนิธิดวงแก้วครับ อนเกิดเหตุการณ์สึนามิ26ธันวาคมปี48พบจากข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าคุณหมอและทีมงานได้ลงไปช่วยผู้ประสบภัยทั้งในภาคใต้และประเทศศรีลังกาด้วยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ ในวันที่27ธันวาคมหลังจากเหตุการณ์สึนามิ1วันก็ใช้เวลากันทั้งวันในการจัดซื้อของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารและอื่นๆจำนวน 2-3 ตันและในช่วงเช้าของวันที่28ธันวาคมก็ได้เดินทางไปถึงได้ลงกันไปที่จังหวัดกระบี่พังงาและเขาหลักนอกจากการนำสิ่งของที่ขนมาไปบริจาคแล้วก็ยังได้ช่วยกันตรวจรักษาคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิครั้งนั้นด้วย แล้วตอนไปออกแพทย์อาสาที่ประเทศศรีลังกาล่ะคะ คือทุกปีทางมูลนิธิจะมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในต่างประเทศกันปีละ 1-2 ครั้งพอเราทราบว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่ได้รับผลเสียหายจากภัยสึนามิค่อนข้างมากพวกเราจึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและอื่นๆทั้งหมดจำนวนรวม5ตันไปพร้อมกับทีมงานที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนั้นจำนวน15คนเพื่อไปช่วยกันตรวจรักษาดูแลคนไข้และนำสิ่งของต่างๆไปมอบให้พวกเราได้ออกไปตรวจที่ค่ายอพยพทั้งหมด22ค่ายที่1ที่1มีผู้เดือดร้อนจากสึนามิหลายร้อยคนพวกเราต้องออกเดินทางแต่เช้ามืดทุกวันชาวคณะจัดเวรกันทำอาหารให้คณะและชาวบ้านที่มาตรวจรักษาด้วยตอนเย็นกลับถึงที่พักก็ต้องเตรียมของและจัดยาถึงตี 2-3 ทุกคืนใช้เวลาในครั้งนั้นประมาณ 11-12 วันวันสุดท้ายที่กลับมาถึงเมืองไทยคือวันที่คุณแม่ได้จากผมไปเย็นวันนั้นเอง เสียใจกับการจากไปของคุณแม่คุณหมอด้วยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้ให้แบบนี้คะ ต้องขอขอบคุณเขาเหล่านั้นครับที่ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์กับผู้รับด้วยการได้แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำให้กับคนอื่นให้กับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเป็นความสุขของเราแม้เราจะมีความพร้อมในด้านวัตถุมากกว่าแต่ในด้านจิตใจเราอาจจะทุกข์มากกว่าเขาเหล่านั้นก็ได้ต้องเคารพผู้ที่มารับสิ่งเหล่านี้จากเราด้วยไม่มีใครสูงและต่ำไปกว่ากันทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราทุกคน ขออนุโมทนากับคุณหมอปิโยรสด้วยนะคะนอกจากงานด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผ่าตัดผู้พิการและด้อยโอกาสในชนบทการช่วยบรรเทาสาธารณภัยแล้วได้ทราบว่าทางมูลนิธิดวงแก้วได้ทำงานบุญกุศลด้านอื่นๆด้วยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง กิจกรรมของมูลนิธิดวงแก้วนอกเหนือจากการที่ตันหยงถามก็มีอีกหลายอย่างครับเช่นการสร้างศาสนสถานและสถานปฏิบัติธรรมเช่นที่วัชรธรรมสถานอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโครงการเปิดสอนพระไตรปิฎกทำจากพระโอษฐ์โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนในฝันโครงการส่งเสริมวิจัยการศึกษาแพทย์ในชนบทโครงการจัดทำสื่อหนังสือซีดีธรรมะเพื่อมอบให้เป็นธรรมบรรณาการนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกอาทิเช่นโครงการรอยยิ้มเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ60ปีครองราชและ80ปีพระชันษาพุทธศักราช2549ถึง2551จัดสร้างศูนย์เด็กไทยยิ้มสวยเสียงใสจัดค่ายเยาวชนสุขใจวัยใสทั่วประเทศจัดสร้างวัดป่ากตัญญุตารามจังหวัดสระแก้ววัดพุทธปัญญาจังหวัดราชบุรีวัดป่าเฉลิมพระเกียรติที่ทับลานจังหวัดปราจีนบุรีจัดสร้างที่พักสงฆ์ทำวิภาวันและอาคารปฏิบัติธรรมสร้างอาคารเรียนณโรงเรียนในชนบทสร้างอาคารผู้ป่วยณโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารอุปสมบทภาคฤดูร้อนถวายพระราชกุศลองค์ราชันผ่าตัดผู้พิการและได้โอกาสในชนบท อนุโมทนาด้วยนะคะแต่เอไม่ทราบว่าจัดกิจกรรมสถานปฏิบัติภาวนามากี่ปีแล้วคะ เริ่มในปี2543ครับเพราะได้อานิสงส์จากช่วงปี2534ขณะที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งตรงนี้เป็นจุดหักเหครั้งที่3ของชีวิตนอกจากงานที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยทางการแพทย์และอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่ได้ทำอยู่ในช่วงนั้นแล้ว ก็เปิดคลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในงานของมูลนิธิดวงแก้วและตั้งใจว่าจะสร้างโรงพยาบาลและทำธุรกิจเครื่องสำอางกับเพื่อนๆแต่หลังจากที่คุณแม่ป่วยจึงได้กลับเข้ามาสนใจในการภาวนาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่บวชให้คุณแม่เมื่อปี2534เพราะรู้สึกว่าแม้เราจะมีทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สามารถช่วยคุณแม่ได้อย่างใจเลย ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าจุดหักเหครั้งที่3ของชีวิตคืออะไรคะ ผมเริ่มเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นก็ตอนบวชให้คุณแม่เพราะหลังจากบวชแล้วผมได้มีโอกาสไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลายแห่งสมาธิที่ห่างหายไปในสมัยเด็กก็ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ได้จากกันไปสมัยเด็กๆการได้บวชในครั้งนี้ทำให้ได้เริ่มเข้าใจธรรมะจากการปฏิบัติภาวนามากขึ้นซึ่งแตกต่างจากในช่วงวัยเด็กที่ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนและทำตามหรือเพียงเข้าใจธรรมะจากการอ่านเป็นส่วนใหญ ่ได้ทราบว่าช่วงที่คุณแม่ป่วยคุณหมอบวชให้ท่านด้วย พอคุณแม่ป่วยก็รู้สึกทุกข์พยายามที่จะช่วยเหลือท่านทุกอย่างทั้งในด้านการรักษาและในด้านการเยียวยาจิตใจก็เลยไปบวชให้ท่านหลังจากที่สึกออกมาก็ไปกราบครูอาจารย์อยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะบวชในช่วงเวลาสั้นๆเพียง3สัปดาห์แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่บวชนี้ก็ได้กราบหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดและได้คติธรรมที่สำคัญมากจากท่าน และหลวงตาท่านเทศสอนคุณหมอยังไงบ้างคะ การปฏิบัติต้องมีหลักของใจพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญท่านเน้นว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการปฏิบัติโดยไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์นั้นอาจจะทำให้เราเดินออกนอกเส้นทางหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิได้คือในตอนก่อนบวชนั้นก็คิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วไม่ต้องเข้าไปสอบถามอะไรกับใครก็ได้แต่เมื่อปฏิบัติไปก็ติดไม่รู้จะเดินไปทางไหนอย่างไรเพราะความรู้จากการจำต่างจากความรู้จากการปฏิบัติอย่างมาก ก่อนบวชและหลังบวชวิถีชีวิตของคุณหมอเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ นอกจากการเข้าหาครูบาอาจารย์อยู่สม่ำเสมอหลังจากการบวชเรียนในครั้งแรกจนเป็นที่มาของวัชรธรรมสถานมูลนิธิดวงแก้วผมได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติว่าการภาวนาสามารถแก้ไขความทุกข์ในทุกระดับของชีวิตได้จริงอย่างที่ครูอาจารย์สอน มีบวชครั้งแรกแสดงว่าคุณหมอไปบวชครั้งที่สองด้วยหรือคะ ในปี2547ผมได้ไปบวชอีกครั้งให้คุณแม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านแต่ท่านก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ผมได้ลาสิกขาไม่นานในวันที่11มกราคม2548 ขอแสดงความเสียใจกับคุณหมอด้วยค่ะแล้วการบวชครั้งนี้ไปบวชที่ไหนคะ บวชที่วัดมกุฏครับแต่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา1พรรษาลาราชการ100วัน แล้วคุณหมอได้เรียนรู้ธรรมะอะไรจากหลวงตามหาบัวบ้างคะ การบวชครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งที่4ของชีวิตทำให้ได้เรียนรู้ธรรมของพระสงฆ์ที่แท้จริงตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาปีนั้นเป็นเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิตผมได้เขียนความทรงจำส่วนหนึ่งในการบวชครั้งนี้ไว้สำหรับเตือนตัวเองและถ้ามีผู้สนใจก็เชิญอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ ไม่ทราบว่าปัจจุบันคุณหมออายุเท่าไหร่คะ 49ปีครับ สำหรับวัย49ปีแต่ลิสต์งานที่ได้ทำมามากมายจริงๆค่ะแล้วทุกวันนี้คุณหมอค้นพบคำตอบของชีวิตและมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตแล้วหรือยังคะ ได้คำตอบมา4ครั้งที่แตกต่างกันจากจุดเปลี่ยนของชีวิตในแต่ละครั้งซึ่งคำตอบก็ไม่เหมือนเดิมแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนการเดินทางที่ผ่านจุดเช็คพอยต์ทีละจุดในชีวิตการบวชครั้งสุดท้ายช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและรู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนและจะไปอย่างไร เคยทราบมาจากพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่วัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าตอนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณหมอมีสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติช่วยเล่าตรงนี้สักนิดค่ะว่าสติอัตโนมัติเป็นยังไงแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไง ในช่วงเวลา 10-20 วินาทีที่รถชนเราจะใช้สติในการปกป้องตัวเองและคนรอบตัวให้ปลอดภัยได้อย่างไรสติจะมาช่วยควบคุมสถานการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วไม่ตกใจและควบคุมเหตุการณ์ได้ทันเวลาเวลาในขณะนั้นดูเหมือนจะช้าลงอย่างมากจนทำให้เรามีเวลาคิดไตร่ตรองและตัดสินใจได้อย่างดี แล้วบาดเจ็บเยอะไหมคะรถมีสภาพเป็นยังไง บาดเจ็บนิดหน่อยเช่นกระดูกตรงนิ้วมือซ้ายแตกหมดเอ็นข้อเท้าซ้ายขาดแต่รถพังทั้งคันครับ ทุกวันนี้คุณหมอเจริญสติในชีวิตประจำวันยังไงบ้างเพราะทำงานเยอะแต่ก็ยังมีสติที่ดี ระหว่างวันก็จะทำอานาปานสติกำหนดคำบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องอยู่อาศัยตลอดเวลาครับ ส่วนการปฏิบัติทำตามรูปแบบเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิคุณหมอแบ่งเวลากับส่วนนี้ยังไงคะ ปกตินั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงครับแต่ละเดือนจะแบ่งเวลาไปภาวนาที่วัดป่าเดือนละ 2-3 คืนซึ่งได้ปฏิบัติแบบนี้ประมาณ 15-20 ปีปีเสร็จที่ผ่านมาก็ได้ไปขอใช้สถานที่ที่วัดบุญญาวาสพระอาจารย์อัครเดชหรือตันธีรจิตโตที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีในการไปปฏิบัติภาวนาแต่ระยะหลังอายุมากขึ้นงานมากขึ้นเวลาก็เลยน้อยลงแม้กระทั่งวัดที่อยู่ไม่ไกลเกินไปผมก็ขับรถจนตกถนนครับก็เลยตัดสินใจสร้างที่พักสงฆ์ธรรมวิภาวันเมื่อธรรมวิภาวันได้สร้างเสร็จแล้วก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการปฏิบัติธรรมส่วนตัวในทุกเดือนที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้มาใช้สถานที่นี ้ก็คือในทุกวันนี้คุณหมอเน้นไปทางด้านการปฏิบัติภาวนา เพราะตัวเราเองยังไม่ปลอดภัยในวัฏสงสารก็เลยต้องขยันปฏิบัติธรรมตรงนี้เพื่อให้ตัวเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันครับแต่ก็ปฏิบัติพื้นๆเช่นการให้ทานรักษาศีลทั้ง5และ8ในวันพระรวมทั้งการภาวนาครับ ขอย้อนมาคำถามส่วนตัวสักนิดค่ะได้ทราบว่าคุณหมอได้ปริญญาหลายใบช่วยเล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดค่ะว่ามีอะไรบ้าง ก็มีปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์บัณฑิตปริญญาเอกซึ่งได้ไปเรียนในสาขา Biomedical Engineering ที่ญี่ปุ่นและในระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสไปทำวิจัยช่วงสั้นๆที่มหาวิทยาลัย MIT ที่บอสตันแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่โชวะประเทศญี่ปุ่นและไปเรียนทางด้านเลเซอร์ที่ University of Tokyo นอกจากนี้ก็มีปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทางด้านบริหารก็มี MSA Master of Science Administration ที่ Cornell University New York MBA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ MPAMaster of Public Administration ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ เรียนเยอะจังค่ะแสดงว่าชอบเรียนหนังสือและเป็นคนมีสมาธิดี ที่เรียนก็เพราะตัวเองไม่ค่อยมีความรู้และในตอนวัยเด็กก็เอาเวลาไปใช้ทำกิจกรรมหมดไม่ค่อยได้เข้าเรียนจึงรู้สึกอยากเรียนกับเขาบ้างและความรู้ที่ไปเรียนมาก็สามารถนำไปช่วยในการทำงานต่างๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่พอจะเรียนได้ก็มาจากการทำสมาธิตั้งแต่เด็กๆในส่วนนี้ได้มาจากคุณแม่ที่พาไปวัดไปเรียนการทำสมาธิจากครูบาอาจารย์ผมเป็นคนอ่านหนังสือเร็วไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดจากหนังสือแต่จับใจความหลักๆจากหนังสือว่าเล่มนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเพราะศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีคอนเซปต์หลักๆเพิ่มเติมที่แตกต่างจากหนังสือเล่มก่อนๆไม่มากแบบชนิดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเมื่อเราสามารถจับจุดหลักๆของหนังสือแต่ละเล่มได้จะทำให้เราสามารถเรียนได้หลายๆวิชาพร้อมกันตอนสอบต้องอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดบ้างเพื่อใช้ในการทำคะแนนสอบ เด็กๆสมัยใหม่ติดเทคโนโลยีใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะอยากจะขอข้อคิดจากคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี้เผื่อน้องๆในวัยเล่าเรียนจะนำไปใช้ในการเรียนหนังสือค่ะว่าทำยังไงจึงมีสมาธิในการเรียนได้ดีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ถ้าเด็กเขามีแบบอย่างหรือโมเดลที่ดีเขาก็จะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับ ค่ะวันนี้ทางนิตยสารธรรมะใกล้ตัวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอปิโยรสมากค่ะ สำหรับธรรมะที่มาแบ่งปันให้กับพวกเรากันฉบับหน้าเราจะไปสัมภาษณ์คุณผู้หญิงกันค่ะเรื่องของแง่คิดในทางธรรมกับการดำเนินชีวิตก็ต้องติดตามกันนะคะ คุณสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ฟรีออนไลน์แมกกาซีนธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านบทสัมภาษณ์โดยฮาร์ดปิลัน และปริยาพรเจริญไตรตรองอาจจะรู้จังให้เพียงผู้ใดเป็นนายแห่งปัญญาจึงแกล้งกล้าทุ่มเทสัจจานั้นและจึงสามารถปัญญาพระผู้ทรงมีความเกิด